mikire dhewe. Ora sembodo biyane saben dino mung tansah medhoke saben kepatok tembunge ngrerepo dadi tuwe. Ora maido kala mangsa wong sok gawe kelo luntur ke tresno ditambah nomro nomrene diwas diwas detowo larane nanging tombo sejatine ora liya mung awake dhewe. Oh.